Bueno, baixamos un poquinho a música, bueno, baixamos un poquinho esta música que temos aí e vámonos ir pois ás terras de Pontevedra e vamos falar con un grande actor. Aquí é director de escena, narrador e tamén fai monólogos. E vamos a falar pois co señor Cándido Pazo. Moi boas tardes, Cándido. Hola, que tal? Que tal aí por esas terras? Bueno, as terras que non son de Pontevedra, sino máis ben da Coruña, porque estou agora mesmo en Santiago, pois bien. Están chuviñentas, con nubes, cousa que tal como vai a cousa da sequía, pois parece que é conveniente e que alegra. Hombre, que chuva un pouquiño, non? Sí. Eu sempre digo que neve moito, pero nas montañas, para que desbaixe a auga para os encoros, sí, ríos e todo eso. Ou tamén sería aquilo que chova de noite en as leiras. Tamén é verdad. Sí, señor. Bueno, pois, quero que me contes, pois, no tempo que temos, que me contes moitas cousas. Sobre todo, pois, porque tú eres narrador e director de escena, non? De escena. Bueno, autor... Autor millordito. Bueno, as dúas cousas. Sí. Es decir, normalmente escribo e dirixo, ás veces só dirixo e ás veces só escribo, pero ben, sí. Esas son as... son un profesional da escena. Sí. No, porque eu vi vídeos teus, bueno, teño visto na Televisión de Galicia, que caramba. Tamén teño visto na Televisión de Galicia, en fin, que me encanta moito todo isto, porque eu pertenecemos aquí a unha asociación cultural Rosaleda Castro. Sí. Que tamén, pois, intentamos facer algo de teatro. No tempo que nos queda, pois, intentamos facer algo de teatro, agora andamos, pois, para poder ensaiar algunha obra máis. Fizemos das primeiras que case todo o mundo a fixo, desde que eu entrei aí nesta obra, pois, fizemos a de Os vellos non deben enamorarse. Que é de Castelao. Sí, sí. E agora, despois, tamén fixemos o Ferreteiro de Santán, que tamén houve que remodelarla bastante, porque, claro, aos días de hoxe teñes que poñer según que palabras teñes que poñelas máis ben o día, non a veces parecían algo brutas, non? Pero, bueno, é así. E tamén, pois, tamén tes escrito, pois, e dirixido, pois, Fillos do Sol, non? Bueno, a última peza que sí que puxen en escena, escrita e dirixida por min, foi Fillos do Sol, que é unha peza sobre Eduardo Pondal, que é unha encomenda do Festival Internacional Autónomo de Teatro de Carballo. E entonces, pois, para unha obra destas, canto tempo... ti diríxela, primeiro escribela, despois diríxela, non? Canto tempo pode levar unha obra? En caso concreto, sí. Pois un proceso total entre escribir e dirixir de 4 meses. Porque despois tamén fais monólogos e todo isto, non? Bueno, sí, fago, sí, funcións, nos chamamos técnicamente narración oral. Sí. Hai que... dependendo do xénero ou do estilo, podes chamar contacontos, monólogos, sí. Pero tamén fago pezas de teatro onde eu son o único único intérprete, como, por exemplo, Memorias dun Neno Labrego, a partir do libro de Xosé Neira Vilas. Sí, señor, un neno labrego, sí. O Balbino. Sí. Quen non leu ese libro? Pois sí, é o libro máis lido e máis publicado da literatura galega, sí. Sí, aparte de iso que é. Vexo que ti tamén levas percorrido medio mundo. Bueno, o mundo moi grande, supoño que máis que medio un cacho, pero sí, sí. Levo andado por aí adiante, sí. Porque, bueno, ti, dime polos sitios por donde fuches, máis ou menos. Bueno, a ver, eu estive basicamente en Sudamérica, o que é Argentina, Uruguai, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, e despois pues, por en África, en San Tomé e Príncipe ou Guiné-Bissau, e despois aquí, pues, evidentemente en Portugal, Francia, Croacia, Polonia, Alemania, Suiza, México, en fin. Bueno, pues case medio mundo, case medio mundo. Ademais, sería daqueles sitios donde ibas que non houbera un galego. Bueno, nos sitios hai máis, noutros menos. Por exemplo, hai moita diferenza entre ir a Venezuela, onde, pois sí, hai moitísimos, onde eu, a zona onde eu ia, que basicamente Barquisimeto, non tantos, pero sí, hai moitos, e despois en Colombia, pois non, a presenza galega hai, pero, sí, pero non é tan pronunciada, aínda que, de casualidade, en Cali, fundar cunha filla de, do que foi homenaxeado polas letras galegas, Avilés de Taramancos, ostras, un poeta galego, sí, e de casualidade unha moza, esto falo hai como 15 ou 17 anos, así, unha moza veu falar comigo e resultou ser a filla de Taramancos. Sí, unha filla de Taramancos. Taramancos, Avilés de Taramancos viviu un tempo en Cali. Depois hai lugares como Polonia, bueno, onde curiosamente quen me levou era unha galega, sí, en todos os lados. Sí, sí, sí, sí. E algún hasta en Croacia, de con algún, pero sí, evidentemente a gran emigración está e a máis activa, pois pues, está en Uruguai, está na Argentina, aqueles velliños que aínda quedan en sí, Cuba, Brasil, Suiza. Sí. Evidentemente son sitios onde hai moita máis emigración e onde hai moita máis presenza galega que en outros lugares. Sí, desde logo, porque despois, en fin, pero tú en Galicia estás traballando seguido. Bueno, este é o meu oficio e entón teño que traballar, claro, como claro, outro calquera. Que agora mesmo estou esperando a que me entreguen o coche no taller e aquí a xente, os mecánicos están traballando, están sí, exercendo a súa profesión, pois eu como home da escena fago o mesmo exercer a sí, miña profesión. Sí, sí, claro. Porque fai pouco, pois tamén esto, o que falábamos antes, co libro de Xosé, Memorias dun Neno Labrego, ainda hai pouco que a fixeches tamén, non? Bueno, sigo a facendo esta obra montouse para conmemorar o 50 aniversario da súa publicación en Buenos Aires. Montouse no ano 2011, despois representouse por toda Galicia, tamén en Portugal, despois bueno, Brasil, Uruguai, sí, Suiza, sí, e Argentina. E agora mesmo seguimos con ela, cando non la piden, pois seguimos con ela. Incluso tería ganas, non sei se irá para diante ou non, de facer unha xira polas distintas zonas onde hai inmigración galega, por exemplo, Cataluña. Sí, sí. Home, pois aquí, que hai, bueno, aquí somos unha acordada deles. Eu mesmo teño, bueno, un irmán que xa morreu aí, que morreu en Cataluña, en Barcelona, pero que levaba 40 e pico anos. Teño outro irmán que xa veu para cá, pero estivo 30 e pico, a miña tía que teve levar 60, teño sobrinhos que viven, pues, en, xa, pues, teño sobrinhos netos que viven sí, en Santa María do Ló, en fin. Sí, aquí, pertinho Barcelona. Teño moitísima familia en Cataluña. Pois nada, tens que achegarte por aquí. Bueno, agora vou menos, desde que os meus irmáns xa non están aí, vou menos, pero bueno, en tempos, claro que pasaba moito por Cataluña, de feito, estiven traballando sobre un mes no Fórum, cando foi no Fórum. Bueno, pues normalmente co teatro, pues tiñamos, as veces imos, últimamente menos, pero sí, bueno, en tempos, toda esa zona, Barcelona, Badalona, San Cucat, sí, sitios así, pues a verdade é que era bastante normal que estivéssemos por aí. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque aquí, bueno, en Badalona hai un centro, en Santa Coloma hai outro, centros galegos, queres dicir, sí, en Rubí, en Sabadell, en Tarrasa, en case todos os sitios isto. Aquí, menos aquí en San Boi, sin embargo, aquí en San Boi o único que isto, que facemos o programa en galego, pero non temos centro aquí en San Boi. E a máis agora que as cousas como están e tal, porque un centro, pois, isto ten que recibir alguna subvención e tal, sí, e as subvencións agora xa sabemos o que é. E, pero despois está a Cornellá tamén, que hai un centro que é moi activo, precisamente pois o día 18 pois facemos un certamen de poesía, que no centro de Rosalía de Castro pois faz o certamen de poesía Rosalía de Castro, literatura e todo isto. que hai moitas premiados de bueno, os que mandan os poemas e todo eso, hai moitos premiados aí de Galicia que en fin, que despois os imos seguindo, que os imos ves, vemos que esta xente pois vai subindo para arriba. E vexo que tamén pois hai, en fin, moitas outras obras, pero ti eres unha persoa que se ve que eres fan desos sitios onde os locais que están sempre moi ben preparados e ben dirixidos, non? Que son pois onde se poden contar historias, contos, humor e monólogos, non? Bueno, digamos que vou a todo tipo de sitios, desde lugares que non son precisamente axeitados ou pensados para facer actividades escénicas, pero que se fan, ata teatros, máis correntes. En cada lugar, pues, tens que traballar dunha maneira e utilizar uns medios técnicos e un estilo distinto. Non se conta igual nun bar que nun torreiro da festa, non sei, a última vez que traballei nun terreiro foi no de Zarracós, aí no Concello da Merca, en Ourense, e non se conta igual aí que nun centro cultural ou que nun teatro, como pode ser o García Barbón de Vigo, onde se conta de outra maneira, claro. Sí, sí, sí. Depois eu queria che preguntar unha cousa, que se me ven así a fallado da memoria. Cando saliches por esos sitios de por aí, por o mundo adiante, algunha anécdota? Tes algunha anécdota, por exemplo, non sei, de Uruguai, Venezuela? Sí, teño anécdotas, pois non sei, por exemplo, en Brasil achegou un home velliño a decirme que eu tamén era de Vigo. Sí. Eu preguntei de Vigo de onde, porque o que se pregunta, pois, sí, para que me dixese pois, o bairro do que era e tal, e díxome de Ponteareas. Sorprendeu-me moito como ao estar a moita distancia, os conceptos cambian e de repente para ese señor pois, ser de Ponteareas era o mesmo que ser de Vigo. Sí. Outro moi bonito que ten que ver coa famoso fallado da memoria, nos na obra esta de Memorias do Neno Labrego, hai un momento dado en que o personaxe, Balbino, di que o pai pregúntalle que estabas a soñar, neno, e Balbino dille, trangalladas. Entón achegou un home, un tipo duns 50 anos, ou terminar a función, e díxome, isto en Buenos Aires, díxome, che, trangalladas, lo decía mi vieja que era gallega hace muchos años y no escuchaba esa palabra, trangallada, lo decía siempre ella y decía, a mí se me vino a la memoria todo lo que significaba la viejita, la manera de hablar de la viejita, las expresiones de la viejita, las comidas que hacía, trangalladas, qué palabra. Y entonces fui consciente de que muchas veces hay palabras que son efectivamente como chaves que abren las puertas de los fallados de memoria. Sí, sí, sí. Nunca sabe un que palabra vai ser para esa persoa fora trangalladas. Sí, arredor había un monte de xente que tamén eran ou galegos ou descendentes de galegos. E empezaron a falar pois, cada un deles da palabra que eles sabría esa porta do fallado. Había quen decía colo, había quen decía rola, había quen decía... Sí. En fin, cada quen tiña a súa propia palabra. Sí, eu chamei a iso, un artigo que escribín, bauticeino como... efecto trangalladas. Sí, efectos trangalladas, eso. Pois porque, claro, eu sempre digo, que estás a facer? Pues, unha trangallada por aí. Argallando, argallar, en fin, todo isto. E iso, como ben diste, pois é unha chave que había fallado da memoria. Porque, sobre todo os que somos da aldea, e os que tuvemos a sorte de vivir varios anos ca boa, pois aprendes moitas das cousas. Hai moitas cousas que os refráns mesmos, pois que son dos avós, e moitos deles son certeiros. Sí, bueno, son a expresión da sabedoría popular, claro. Sí, de sabedoría, claro, de esa sabedoría popular, porque nosotros temos aí en Monforte, temos un correspondente que recolle moitos destos refranes, e recolle moitas destas palabras que se refieren a isto, pois recolle moitas dos avós, persoas maiores, en fin, dice, que sorte ten aquel que ten un avó con ela, aunque teña anos. Porque ese sempre lle enseña algo, sempre aquilo. Eu tuve unha sorte de estar... eu sempre tiña máis afinidade ca avoa, porque claro, estaba cunha avoa e despois iba a ver a outra avoa, e sempre nos contaban pois cousas semellantes, non? E entonces esa sorte de estar cos avós, pois o que ten os avós, pois ten moita sorte de estar con eles. E iso que axuda moito tamén a abrir o que é a mente, o fallado ese da memoria. Como, por exemplo, pois o do neno, o Balbino, o do neno labrego, pois ese tamén, ese rapaz, ese identifícase moito cos rapaces da aldea, que son cobardiños, perdón, por iso sei, son máis tontos, como se suele dicir, non? Sí? Sí, sí. Por iso digo que... te cando empezaches na... así no teatro e tal, que foi alá polos anos 70 e tantos, non? Bueno, sí, 75, 76, sí, por aí. Uh-huh. E como foron aqueles comenzos? Bueno, pues naquela época era moi normal que nas parroquias, nas uh-huh. aldeas, no meu caso na parroquia uh-huh. viguesa de San Paio de Navia, se fixeran... San Paio de Navia? Sí, San Paio de Navia. Eu son, pois, tamén dun ayuntamento que se chama Navia. Xa, do Concello de Navia en Lugo, pero non, este é unha parroquia viguesa. Sí. Un dos lugares desta parroquia é a Praia de Samil, por exemplo. Uh-huh. Ah, e, sí. E cando eu era pequeno, pois era unha parroquia rural, agora xa non é tanto. Sí, non, agora xa está todo... Cidade. Claro, está todo comesto pola cidade, pero na época era rural. Sí. E entón, pois, ali había un grupo de teatro aficionado. Bueno, eu fixera unha obra na escola, uh-huh. Miraronme nesa obra, gustoulles, e os da compañía de teatro aficionado pidironme se podía entrar nese uh-huh. grupo de teatro, que se chamaba sí. A Farándula. Uh-huh. Aí entrei, e a partir de aí, bueno, pois, fun, depois profesionalicei menos anos 80, sí. Pero aí foi onde, xa, aí foi onde en Cetache. Onde arranquei, sí. Sí, sí, aí foi onde en Cetache. E que recordos tes daqueles tempos? Porque sempre, iso pasa como un artista, como un cantante e tal, porque tú tamén subes ao escenario, polo tanto, pois, das de ti o que podes. Bueno, recordos son basicamente que eran tempos moi precarios, pero ao mesmo tempo de moita ilusión, sí. E a sitios moi raros, a Teleplus, pequeniños, a aldeas, a sitios onde había 4 ou 5 veciños con entusiasmo e con moitísimo traballo que organizaban pues, actuacións teatrais. Uh-huh. E eran tempos de... ninguén cobraba nada, pero eran tempos de entrega, de generosidade, sí. Saíamos da longa noite do franquismo e entón queríanse, todo o mundo quería facer cousas. Claro. Eu recordo, por contarche unha anécdota, uh-huh. na aldea de Chaín, que está no Concello de Gondomar, uh-huh. Facíamos unha peza fundamentada ou inspirada na Ínsula Barataria do Quixote e, uh-huh. no momento dado, o Sancho Panza, que era... Sí. Personaxe, falaba co seu burro. Evidentemente, no teatro non teñamos burro, ¿no? Entón, Sancho Panza falaba así pa un lado e como sí. a xente supuña que estaba o burro. Entón, esa vez actuamos no palco da música, non tiñan outro lugar. Actuamos claro. no palco da música e había por ali un tipo que tiña un burro. E entón o director dixo, e mire, non lle importaría tal o burro aí nun lado do palco, e así facíamos unha escena, o tipo dixo, bueno, a min tanto me dá, o burro teño que te lo atado, pois, pobo atalo aí, entón atou no palco, e cando o personaxe, o actor que facía de Sancho Panza, foi falar co burro, falou, e depois o burro orneou, terminou de falar o actor, e o burro orneou como debido, e entón a xente da aldea despois, sempre decía, porque... seguimos tratando, decían, no, a función, o teatro estivo ben, pero o que mellor atuou foi o burro. Sí. Sí, desde logo, porque claro, ele fixo o seu, ¿no? Que era hornear, e tiña ese oficio de hornear. E ademais estaban eles contentos porque o burro era do sitio, nos éramos de fora, viñamos de Vigo, claro. pero o burro era dali, entón como dicindo, o mellor actor de todos era da aldea, era de Chaín, sí. era o burro. Uh-huh. Porque tamén despois hai outra obra que veixo por aquí, A Galiña Azul, non? Esta tamén é recente, como, bueno, a xente sabe, este ano no que estamos, o Día das Letras Galegas foi dedicado a este escritor ourensán, Carlos Casares, sí. e bueno, unha das súas, dos seus contos infantis é A Galiña Azul. Entón, unha compañía de teatro, de títeres de sí. Redondela, coa que eu colaboro moito, desde hai moitos anos, que se chama Tanxarina, sí. Diume se eu podía facer unha adaptación, porque iso é un conto simplemente, unha adaptación para teatro de títeres e actores a partir disso, da Galinha Azul. Bueno, fixémola e está a funcionar moi ben, e andan por aí adiante, e creo que agora mesmo están viaxando cara a Murcia, que teñen mañán unha función en Murcia. Teñen ele unha función. Sí, entón, bueno, pois neste caso é de teatro infantil de títeres e actores e realmente me satisfaceu moito facelo. Despois hai outra obra que se chama O Tulleito. Sí, O Tulleito de Inishman é unha traducción e unha adaptación que eu fixen a partir de dunha obra dun irlandés que se chama Marty McDonagh, e que é un irlandés do que se teñen feito moitas obras aquí en Galiza, moitas, é moi típico, porque os ambientes que describe Marty McDonagh en Irlanda parecense moitísimo os ambientes das nosas aldeas. Son cousas que suceden en Irlanda, pero calquera sí. podía pensar que podían suceder pues, nunha aldea, pois pues eso, do concello de Navia, sí. de Suarna, ou que podían acontecer nun concello de Marín. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Parecen cousas nosas. Sí. En ese sentido, o teatro irlandés préstase moito para facer en Galicia. Sí, sí. Porque, non sei, o actor que se vei, por exemplo, facer de Tulleito, iso é difícil, Iso é difícil. Bueno, pero sí, o actor é Santi Romai, que é de Maltica, bueno, pues faino moi ben, ten que pasar os seus traballiños para facer de Tulleito, pero é o que toca. Mucho contar en anécdota sobre iso, cando estreamos na Illa da Rousa, ao seguinte día andaba Santi Romai pola Illa da Rousa, e unha señoriña maior achegouse e dixo, ah, pero ti non é Tulleito de verdade. E dixo Santi, non, señora, non sou Tulleito de verdade. Ai, Dios mío, é que onte estive na obra e eu non me quería rir, a xente ría, pero eu non me quería rir porque me parecía unha falta de respeto rirme cando o que estaba na escena era un Tulleito. Claro, chego a saber que non eras Tulleito de verdade, ainda riría con gusto. E me engullaría ese como a risa. Claro, a señoriña tivo que reprimirse porque pensaba claro. que era unha falta de respeto si o tipo era Tulleito de verdade. Bueno, o oficio dos actores é transformarse e el con moito exercicio e con moito astramento transformouse no Tulleito e a verdade é que foi moi ben. Sí, sí. Despois hai outra obra tamén que é o Foucellas. Tamén. Sí, Foucellas é unha peza que eu escribí e dirixí para unha compañía, Talía Teatro, bueno, arredor da figura do guerrilleiro, sí, Foucellas, sí. Pero, bueno, non en xeral da xente que naquela época estaba perseguida e estaba no monte, sí. E que moitas veces nas aldeas decíase así, en xeral, os Foucellas, como unha xente que non era a mellor Benigno Andrade, era concretamente o Foucellas, pero na peza, digamos, que un pouquiño alrededor de toda aquela xente que nos anos 40, 50, pois pues, estaba no monte, que nun momento dado, pois, pues, comprobou que a súa época xa pasara e que estaban abocados á derrota. E do que se trata é de como administra esa xente, despois de loitar tantísimos anos en unhas condicións tan precarias, como administra a conciencia da derrota e como administra a esperanza, como continuar, cando se sabe que o único que te queda por diante é a derrota, nada máis. Sí, sí, sí. Como administras iso? Que faz? Este é un pouquinho do que trata a peça. Sí, sí. Despois hai outra obra tamén que se chama Nacidas Libres. Sí, Nacidas Libres, seguro que che soa o tema. Sabes que hai, bueno, pasado, hai 2 anos, hai en Santiago de Compostela un tema e é que apareceron unhas monxiñas nun convento que, bueno, sei que eran indias e sei que non as deixaban marchar, ameazábanas con que se marchaban terían que marchar deportadas do país, eso saiu todos os xornais, foi a policía ao convento, en fin, entón a partir dese tema fixemos unha peza porque o convento é un convento de monxas mercedarias e as mercedarias teñen como lema nacidas libres e entón parecíanos unha contradición que justamente nese convento, nun convento de mercedarias, con ese lema nacidas libres, sucedese justamente iso, con as mulleriñas da lada india para fuxiren da miseria, pois tiveran que ingresar nun convento de clausura. Elas pensaban que viñan para seren enfermeiras, en realidad non. E tratamos un pouquiño todo ese tema. Pois, Cándido, foi un placer terte aquí en Galegos no Baixo, aquí en Barcelona, e, en fin, que sigas traballando así de ben, e eu xa te seguirei a través destos trebellos que temos, que lles chamamos os medios de comunicación, esta artiloxía, como todos estes trebellos. De acordo? De acordo, moitísimas grazas, boa tarde, e, en fin, ata outro momento. Pois moi ben, Cándido, que é un prazer e moitos parabéns. Gracias. Unha aperta. Bueno, pois despedimos a Cándido con algo de música. Bueno, señoras e señores, damos por rematado o programa de hoxe, que xa chegou a hora, e emplazámonos a vostedes pois para o xoves que ven, que estaremos aquí, pois, como sempre, en riguroso directo de 4 a 6 da tarde. Así que, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co xoves que ven.